Alors, faut faire attention parce qu'il y a aussi Loga à côté, qui est pas très très loin. Des fois, les gens se trompent. Klaseak liburutegia, jantokia edo administrazioa, Baionako kampusean kokatzeko zaila izan daiteke lehenaldietan. Egun hori esker, ikasle berriek goxoki eta stresarik gabe deskubritu ahal izan dute gunea, ikasle hauek bezala. Fan, gaurko eguna da, guretzat, sartze eguna da. Orduan, pixkat ba, ezagutzea gure unibertsitatea, gure ikaskide berriak, urtegiak eta horra, elkarren ezagutzeare egitea. Duk ezagutzen zinetuan zure ikaskideak? Ez bat ere, bakarrik naiz ene liseotik heldu. Bai, biziki estresagarria, biziki ezberdina da, hemen aski handia da, dena aldatzen da, klaseak ere bai. Gaurko egunaren helburua zer da? Guztien artean ezagutza ikasleak, guztien artean ezagutza eta pixkat, lagun arteko edo adiskidetasun giro batean sartzeko. Elkar ezagutzeko kirol ariketak, elkartean ezagutza edo asmakizun jokoak egin dituzte. Lehenaldiko antolatzen da mota hortako egun bat, liseotik unibertsitatera pasatzerakoan sortzen den urduritasuna apaltzea da xedea. Ura Palategi, Euskal Ikasketen arduradun pedagogikoa. Egia da, liseotik unibertsitatera pasatzea dela beti momentu berezi bat. Non batzuetan behar bada galduak edo bakarrik edo bakartuak senti gaitezken eta hori ekiditeko manera on bat da eta hasiera alai eta talde giro batean eramateko manera. Jaztik plantan den zuzendaritza behiaren proiektua da egun hori. Proiektua du ere zuzendaritza behi horrek ikasle kopurua biderkatzea. Hori errandigu hasteko Gisele Mendibilekek zuzendaria da. Nous avons pour ambition de multiplier par deux le nombre d'étudiants d'ici les 10 prochaines années sur la côte basque. Donc aujourd'hui, Bayonne et Anglette, on est à peu près à 4000, donc on passerait à 8000 étudiants d'ici 2030. Eta ikasle berri hauen aterpetzeko, 15.000 metro karratuko edatze baten proiektua lantzen ari da fakultatea Euskal Hirigune Elkargoarekin batera, 2027ko.